أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يوسف دا يوسلو يو نمبر آيات سخشرو پر يوسلو سلور نمبر بان خاتم سو نو دا دغه قصه په تړاو دی د یوسف علی صلوات و سلام چې هغه قصه پر دغه ځای و چې یوسف علی صلوات و سلام خپل ټول خاندان و ځان ته راجمع کړل په مصر کې. دی پاچا سو دا پاچی خاندان دی کې پلار دی کې هغه مور و چې مجازان مور ورته ویل کېده په اصل کې خاله و ورونه وګرده ورونه تیا په وکړه پلار یې مخبرات ورته وغوښتی. نو خوشه خوشحالي دا دی ژوند کول کېږي پر دغه ځای. اوس چې قصه شروع ده هغه د دې ځای څه ده؟ دلته خو نه د یعقوب علیه السلام مرګ نه دی ذکر شوی. تفسیر شریف لیکلی دی چې نو یعقوب علیه السلام خو زوړ سړی و سپین ژری و بیا نو غمو ځپلی و څو نه غمونه پر تېر شوي و رقم رقم. نو یو څو مرو په دغه بچۍ کې پر هغه سربېره چې یوسف علیه السلام وده ته ښه کوټه ښه ځای زر په پاش ورته برابر کړي د باره ورته وویل زما دغه شیان نه دي خوښ. زما چې کومه زندگی په شام کې و هغه رقم ژوند ماته برابر کړه. او نو ده تجلا داسې کوډل برابر جوړ کړه چا په شام کې خودی چې و مال مالدار خلک و دا رقم بنګلي و ښه ښه کورن لکه د پاچهي ده چې دا خینه درلوده محبت یې د هغه سره و. دا نو طبیعت هم دغه رقم دی. کوم کسان چې د سارا بازار ته راشي داسې نفس تنګي دا د بازار دا تنګو تنګو کوڅو ودوغته شي بره چې ته ورته داسې ښه دغه دی ایله هغه سارا یې خوښه دي د خپل هغه زندگی خوښه و. دی خونو پر دی انبیا و بنی چې دی پر دی خو چې د غلبه د زهد د تقوا د دنیا سره محبت نه دی دا شین خو سړی مصروف کوي. نو چې ارسونه په ژوند کې تسهولات جوړې او غوړه کې درجه مصروف کوي. د مثال په توګه به موږ پارس کو چې تر لوري چانکیانه نسب کوي په ګرد خونو کې په پونه تسره تقسیمې او په تقسیمې په ژمي کې به سړی څو ناوګاری چاپړه د پونه وچول شي. خدا دا قدر پیش ده چې بیا به تدای ویلیه بیا به پیپالا را ولیه بیا به سره سمیه که سره خدا ساتو برکه جن نه پیپونه چی وی نه خونه خراب پیش نه بل کیش. نو دغه سره د محبت جوړ نو خلاصا د خبرې ده چې په خپل کوډل کې چا د ته جوړ سول په هغه گزاره کول چې اجل را لی دی وفات تر دو ورسته بیا یوسف علیه السلام هم د پاچیز خچو د شوق نه درلودي. بیا نو د دعا الله تعالی ته وکړه چې الله پاک ما تم پر اسلام او پر دین باندې مرګ راته راکړي. دیم چې وفات شو یعقوب علیه السلام چې وفات کړي هم وصیت خپل زامنو ته وکړي برل ما دلې مشخوي ما خپل پلرګنی ته یوسی په شام کې کوم پراته دی حالت ما د وغو سره دورې شخ کړم. بیا چې وفات شو دی ته بوت نقل کړي حالت د خپل کې. یوسف علیه السلام چې وفات کړي هم د خپل ورونو ته د خپل اولاد ته وصیت وکړي برل که چی بل پرسته سی ده مصر از اتلاست ار وقت و شام تا زما تابو تر سرای سی ما دلیه ما پریشتر.

د دا کوشنی ولی. نو الله تعالی چې د ولی خطاب کشته زما ولی زما سرپرستی ګرده تا کړی ده اوغه کوشنی والی څخه بیا تر پاچی پورې ګرده سرپرستی ستا که ستا سرپرستی نه وای د انسان په چکو دا نه سره رسېدله چې کوشنی د اوغه ځای څخه هغه دغه رقم د مرایي په توګه وړل سوی بیا په هغه ځای کې چې د مرایي دي په هغه ځای کې پاچا کېدل دا د انسان په تدبیر نه کېدله. نو ای پیدا کوونکی د اسمانو د مځکې انت ته ولی یې زما ولی و کارساز یې په دنیا په دې دنیا کې هم ول آخرت په آخرت کې مالا او تعالی د آخرت کارساز هم دغه سره ته وکړي. نو دعا یې دغه ځای دی ان هغه چې مولدې دعا کوي توفنی مسلما توفا توفات که نیما منا مړ مې کما مسلما په داس حال کې چې زه مسلمان یم و الحق او ما او ملحقه کنیما بالصالحین فصالحان صالحان خلق چې مړه سوي دي یا لا پاک ما پر اسلام منی و پاتک روح می دوغو سره یو ځای کې دوغو سره ملګری هم په علی علی کې ور سره دا دعا یې وکړه توفنی ما وفاتک مسلمان په دې حال کې چې مسلمان یم تابع دار ستاده اوامر یم و الحق او مشله پیوند کنیما بالصالحین فصالحان سره پر دغه ځای نه بارق څه خلاصیږي ګوره اخیری ختم د قصې پر دعا دی یوسف علیه صلوات و سلام کده یې په مضمون باندې تاسو وسپې دلی اسنو دلته چې دی یو مسله دار راپورته سول چې د مرګ د پاره دعا دا خو نه جایزه چې سړی په لوی لاس ځان ته مرګ وړي چې خدای ما مړ کړي. نو د څنګه کول دا خو نبی دی نبی ولې نه جایزه کار کوي زموږ په دین کې هم مسله دغه ده چې د مرګ دعا وي چې خدای ما ته مرګ راکړي او د مرګ دعا مکو د ژوند په مرګ سره جوړ ده په ژوند کې خو چې دی که د سړي یو منټ ژوند پاتې فرض بې کړو او دی ګرد عمر پر کفر کې سوی دلته دی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په اخلاص وي مؤمن سو کنه د ژوند دغه نه غټه غټه اخیستل کیږي که څوک پر کفر مړ شي په مرګ په قبر کې بیا ایمان راوړي کیږي خو بیا نه راوړي کیږي خو خبره ختم شوه نو ژوند خو ګټور دی د مرګ خواست به سړی نه کوي د ژوند خواست به کوي په اعمال. یوسف علیه السلام د مرګ خواست ولیکي د دې جواب دادی دوه جواب دی ځینو علماو جواب دا ورکړ دی چې باره وایي کچیرې د مرګ خواست په دې خاطر و چې شوق یې کېدی وجدار ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملاقات ته د الله عز وجل لکه حدیث د حضرت انس رضی الله عنه دی یو سړی راځي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله قامت کړه دی پیغمبر علیه السلام د خدای بنده تا قیامت ته چې ما د کړي چې قیامت خود اعمال او سیزن دی الته خو چې اعمال په شرایط است اعمال ته چې لري نو برادر یا رسول الله ولا کدا عمل د خاص سرمایه نشته فقط دا دی چې د الله او د رسول سره محبت لرم نو د الله سره ملاقات او جدار خو په دې دنیا کې نه کیږي دا ته مجر رسول دا پیغمبر علیه السلام انت مع من احببت ولتبدا اغه چا سره په قیامت ولګل چې د چا سره ته محبت لري معنا د الله او د رسول سره په ملګری شي. حضرت انس وایي چې نو دا حدیث چې واوره ورسېدلته د پیغمبر اصحاب چې دي ما په هیڅ دغه نه خوشاله نه دلیدلې یو لکه چې د دې اسلام نصیب سوی پر اسلام ډېر خوشاله دي سترګندوله چې الحمدلله چې کوم شرک نه سومره دوهمه خبر دغه او په دغه ورځ اصحاب راځي خوشاله ولي والعملون خو مکم جاده دي عمدون الذي كم بلل والعملون خو مکم دي محبت مصادق دي لزړه اخلاص دي محبت منو نو سعيد خپل محبوب سره ملګری کیږي پر دې دنیا باید صلحا او سره څوک محبت ولري دا خلک چې دوکه کیږي نه چې د په دې دنیا کې ژوند د بدو خلکو سره دي حتی د بیجین خلکو سره محبت دي دا هغه سره ګرانش دي او بیا دعا کوي چې خدای مې د نبی علیه السلام سره یو ځای کې پیغمبر دغه دی چې سره د چا سره دی پر د خپل محبوب سره چې دی محبت ور سره ساتي دا دا حدیث د نقل ته زنامه طلب دادي هغه سری مرګ ته اوا کېدل چې بارې قیامت کړی دي چې منجر قیامت سره یې مرسم پیغمبر بارې ول تا چې آماده کړی دا محبت پېښ کی نو د الله د ملاقات خاطر څه د رسول الله د جدار د خاطر څخه کسرې د مرګ ته مناوي کې نو جایزه ده. یوسف علی السلام پر دغه بنیاد باندې کړی دي چې نه دي چې د ژوند د تنگ دي بارنه شکر کې خدای پاک ماته هیڅ مرګ راکړي علامه نو په خبره تش کې دایس کوې دي لیس کته په مرګ کې نو د رسول علی السلام جدار د کوي خو دي دا غو بیا دادی خو زموږ یعقیده ده چې په قبر کې سړی کشیر چې سوال او جواب کول کیږي خو د رب د جن سوال کول کیږي خو باره ورسته چې دی د پیغمبر علی السلام صورت ورته را پیښیږي په دغه قبر کې ورشکار کیږي په دغه سړی کې ستاسو عقیده ده سوال نو خو دغه دی جدار وس نو دای چې دی باره ورته وایي چې په دغه سړی کې کوم مؤمن ورته وایي چې دا د الله تعالی رسول دی کلمه می پر وایي دا خبره خلاصه ده کامیاب شنو هغه چې بدبخت یې هغه نور ته وایي چې نه پیژنه یا خلق په دې کې څه ویل ما مغه ویل دا رقم شي دا نه وای چې ما پر د باندې ایمان راوړی دی دا د رسول الله علیه السلام جدار په قبر کې کیږي ځینې کسان خو به وای دا دا دا خو معقده ده چې جدار کیږي څه رقم کیږي اباره بونه د بجنان خلق سوال کوي نبی علیه السلام چیرې پروت چیرې وښکاره کې دا کله کیږي بیا نو چاته وښکار کې په یو غړي کې خو ډیر نفر په دنیا کې مړ کیږي په دا یو غړي کې دا یو صورت چیرې وړي اوس ټلویزیون و دا شان او تلوس سوال سره حل شو یو تصویر دی پر یو مرکز باندې نشر کی په دنیا کې په کروڑو خلک ویني په دغه یو غړي کې په دغه سکند کې ویني نو الله تعالی ویني نس کولای چې د رسول الله سلام صورت په قبر کې حرکت چاته ښکارا کې په یو غړي کې ورته ښکارا کې نو ځینې مفسرین بیا وایي چې الله تعالی د ځکه تر هغه ځای پورې لکه دربین دا رقم کې څه چې اهل قبر دي چې دا سوال او جواب سره کول کیږي پیغمبر پر هغه ځای پروت دی دربچی او سیران دربنان ورته ډیر جالب یې ګوري خو زما د خبرې مطلب دا دی چې د رسول الله علیه السلام د دار په قبر کې کول کیږي دا سوال او جواب په وخت کې نو په دغه شوق که څوک د مرګ ته قضا وکړي نو جایز ده نو سوال هم کېدای شي چې په پیدا کې چې یوسف خو نبی دی د مرګ خواست ویل کې د مرګ خواست سره چې دی هغه ناجایز دی ویل کې موجود چې دی پر دوا بنیاد باندې خواست کړی دی یو دا دی چې شوق د الله ویل قضا کول کېدی په دا خاطر باندې د خواست کړی هغه جایز دی نو دوهم جواب دا دی چې یو سوال هغه دا دی چې یوسف علیه السلام د مرګ خواست نه دی کړی چې ما مړ کړ د مرګ خواست پر ایمان پر اسلام دغه خواست کړی دی چې خدای که مرګ راکړي یې پر ایمان یې راکړي دسې ویلي دا نه منه چې به ما مړ کړ کېدای شي په مضمون پوست واست نو دا رقم خواست موږ روزمره کړو چې الله پاکه ماته پر سعادت او پر نیکبختي او پر ایمان باندې مرګ راکړي نو زه دسې مرګ غواړم مرګ خو نه غواړم وایم چې کوم وخت راځي الله پاکه د جنې مې مجله کړي پر دین باندې مرګ راله راکړي ولې خدای څنګه ویلي توفنی مسلمان ما وفات که مسلمان معنا مرګ پر اسلام راکړه نو دی مازې مرګ غواړي یا مرګ پر اسلام د عجبې خبرې فرق سره لري نو دوه جوابه یې وسوله یا د الله د لقا د خاطره دا خواست کوه یا دا خواست د مرګ سره نه دی نه دا مرګ پر ایمان دغه خواست کړی چې مرګ راکړي نو پر ایمان راله راکړه دا مسله خو ختمه سوله نو بل هغه خبره دلته وه چې مال قصه چې خلاصه سوله د هغې قصې په باره کې نو مال هغه د یهودو جواب چې دی هغه څه شي کېږي هغه هغه به دلته پسې راشي په دې پسې آیت کې یوه مسله بله هغه دا ده چې دلته زلیخا خو برای یاره سوله فقط هغه امرأة العزیز دلته وچلېده خبره وسوه چې د دې مطالبه او کیسې وي د یې ځان د منګولو څخه خلاص کړي جیل ته ځان ورلره ورکړي د دې بره څه سوله په دغه باره کې نقل د نصوص نه دی موجود نصوص مرایج په آیات کې راغلي چې زلیخا او یوسف بیا نکاح سره وکړي په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی راغلي چې یوسف او زلیخا بیا نکاح سره وکړي دا بره تاریخ ته پاتې دا تاریخي شی یعنی مثلا د زلیخا نکاح ته پریږو دا د یوسف علی السلام خو بره نور شیزه در لوجه خونه سره جاری پاتې سو دی په مصر کې دوغه شو ذکر په قران کې راغلي چې وای د پلانې کا کالور په نکاح کړی وای د پلانې په نکاح کړی دا نکاح ویل ته نه ذکر شوی نو د قران نه ذکر د دې دلیل نه دی چې نه ده شوی زما د خبرې په مطلب کې دا استیس کوې د لیاس د قران نه ذکر چې د یوسف څه ځای نه کړی ذکر چې د چا سره واده وکړي د زلیخا سره وکړي کې نه وکړي یا نور شې لکه د نور شو ذکر چې نه ست د زلیخا غیم نسته دا د دې دلیل نه دی چې نه ده شوی زه وایم چې نه ده شوی د دې د پر ځینې کسان به ادب خلک دی برز زلیخا تشکنزل کوي خزم کوي وا پلا د یوسف علی السلام نکاح ور سره سیو نه نه به شدی چې څوک ښکزر کړي ته مؤمن بولي نو څونه غټه خطرناکه ګناه ده نو دی چې دی دی وسدا ځین دی ځان وشار وشار کړي زموږ یو استاد الله دې رحمت پرو کی یو وخت ما ترجمه پر د باندې کول فقره ترجمه کې دی رالی د ویل چې دا نکاح سوی ده تفسیر شی بزونه تفسیر لیکل دی او په تفسیر کې روح البیان روح المعانی حواله ما خپل نه دی دی روح البیان نه خونه ما مطالعه کړی په کښې کسته چې دا نکاح وسوله د هغه څخه د ده درې اولاد وسوه افرایم دا یې یو زوی و او میشا دا یې بل و حما بیا لور وه هغه هغې بیا نکاح وکړه د حمې د نسل څه بیا دا نور نه بیا وروسته راغلي دغه درې اولاد یې سوي دي نکاح یې سوې ده نکاح یې هم څنګه سوې ده چې دی دغه سو دا یوسف علیه السلام پاچا سو هغه عزیز خونه بره مړ شوی دی هغه چې مړ سو زلیخا کونډه سو چې دا کونډه سوله کونډه و بره دا کاختي راغلې په کاختي کې چې و پیسې ځینې مصرف شوې دا یوه وجه بل خو نو یوسف د دې د ګوتو ووتې لاس یې نه ورسېدې دا هم بره سپین سر یې سوله بوډۍ سو بره یو ځای کوټل جوړه کړله بره فقط چې به بل چا د یوسف علیه السلام خبرې ورته کولې جې ته بیې خوند ورکوه جې به پیسې ورکولې یوسف داسې دی یوسف داسې دی خو د دې معشوق ول دا پیسې ګرده په دغه کې ولاړې چې د وطن خلک پرور د مصر په ښار کې چې هر سړی به چېرې دي بس بره یوسف صفت یې ورته وکړه بیا به د یوسف صفت ورته کوه دې به هغه پیسې ورلر ورکولې تر څو چې په سترګو ړنده سوله سر یې وایه هغه کاپور سر چې و

نو پر دیخته نغاری من اجرین اچ مزدوری ته نغاری. ان هو الا ذکر للعالمین، ان ندی هو دغ قرآن چې دا چه بیانه الا خبادی ذکر دا یو فند للعالمین ټول مخلوقات لره. پر دنیا چې کوم مخلوق دی چې کوم انسان دی دغه د پاره دا یو فند دی. ته د الله فند ورته ذکر کوي دی که ایمان راوړي را جوړي کنه راوړي ستا مزدوري نه پوتیر تو خوشبال نه پر کوي ته کوم مزدوري غواړي. تر دغه ځای پورې نو قصه برګرد خلاصه سو. په دغه قصه کې چې دی هغه خبرې چې هغه مال د یوسف علیه الصلوۃ والسلام هغه د زلیخا اغستې په یاد شوله. مهمه خبره دغه وه چې دا د عقیدې جز نه ده، دا د قرآن جز نه ده چې نکاح وسوه یا نه وسوه. فقط قرآن یې محبت نقل کړي چې دغسې عشق دلته موجود و. د په تلکه دی نه دی بند سوی، نه د هغې زنه نقل سوی ده. پاته د دې نکاح چې سوی ده یا نه ده سوی، دا تاریخي حقیقت دی. په تاریخ کې چې دی کې دای څه نقل کړی دی ځینو تواریخو چا دی چې سوی ده، هغه د مال اولادونه نقل کړی دی. نور چې بیا وجه وایي چې یا دا نه ده سوی، د زنا وجه وایي زنا نه ده واقع سوی. موږ نه وایو چې دا زناکاره وه، نه وایو چې بده ښځه وه، نه داسې. هغه وخت جلا دی که ته زاړه وختونه پر خلکو را حسابې. نو خو د مثال په طور حضرت عمر صاحب ورده واره مشرک وو که نه، نو ته په هغه نیت ورته ګورې. خو بیا وروسته د پیغمبر دو هم یار ځینې جوړېږي، مرتبه یې دونه لوړېږي. نو ابوبکر صاحب ورده واره چې شو خدا ورسته د پیغمبر په برکت باندې بیا دي چې شراوړو ایمانونه په نصیب سو غټ غټ مقامونه الله ورکړه. خو هغه د غرقم د تاریخ چې د دې نکاح ثابتې د دې ژوند ثابتې خدا هغه وخت ثابتې چې زلیخا موحده سو له بچه مات کی توبه یې وکړه. فقط هغه د ځواني حوجه هغه هم تاریخي حقیقت دی. دا به یو معجزه دی یوسف علیه السلام چې وجه ته دعا وکړه او چې شرا دا چې سو له ځوان سو دا هغه چې د انبیو معجزه چیرې سو د موسی علیه السلام چې کوی تر ته خلق دی ویلو هغه اویانه پر دورې نسومړګر چې ورد ویلانو چې وژلې خوخوا به دې وژلې اوس پر ما ته باندې چې ورسه باندې سره ته خدای کوي پر توره ترخه پرېږدي چې زموږ مشران دې بوته درې دې مړه کړي بېرته الله تعالی دې په دعا او تلاش باندې کړه را روان کړه را وسته. دا څه ویدي نو الله تعالی ته زور نه غواړي. الله تعالی دې مو د بیا ادبۍ څخه د انبیاو په اهل او په اولاد کې وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.